ścianie. Okolki raz chciał ja przyznać się jej dachani. Drył się пирожка чари, да видел чи не верит, то пава да крясно. Сегодня не утечешь уже.